O Jurkovi a vodníkovi. Za piatimi horami a piatimi dolinami, piatimi jazerami a piatimi rovinami bol v hore malý rybníček. Žiadny vodník ho nechcel, až jedného dňa sa tam nasťahoval veľmi zlý vodník. Vysmieval sa rybám, trhal rastliny, ktoré rástli okolo rybníka. Odháňal žabky a iné zvieratka. A každú noc hulákal dole do dediny pod horou. Takto to pokračovalo asi rok, keď tu si raz dal všetkých dedinčanov do krčmy zavolať starosta. Musíme s tým vodníkom dačo urobiť, povedal horár. Ale čo, povedal farmár. Je veľmi drzý a nepríjemný, dodala krčmárová žena. To je fakt, keď som mu išla dohovoriť, vynadal mi a oblial ma, posťažovala sa krajčírka. Musíme ho vyhnať z nášho rybníka. Dobre teda, poďme hlasovať. Nech zdvihne ruku ten, kto sa bojí a nechce ísť, rozkázal starosta a postavil sa na stôl, aby lepšie videl. Všetky ruky vystrelili hore ako šípy. Obzeral sa, keď tu si všimne krčmárovho syna Jurka spať v kúte. Všetci na neho obrátili zrak a začali hlasno tlieskať. Jurko sa na to zobudil a nevedel, čo sa deje. A v tom k nemu prišla mamina a objala ho so slovami. Ty, synáčik, skolíš toho drzého vodníka. Jurko bol veľmi zmetený, ale nič nepovedal. Vodník si všetko vypočul pod oknom krčmy a povedal. Takže, Jurko, no počkaj, ja si ťa podám. Na druhý deň sa Jurko vybral k rybníku. Nikoho tam nevidel. Podišiel bližšie a zrazu na neho vyskočil vodník. Kopol ho do nohy. Keď sa Jurko zvalil na zem, vodník ho začal ťahať do rybníka a chcel ho utopiť. Jurkovi sa podarilo vyslobodiť a rýchlo utekol preč. V dedine ho už čakal veľký zástup ľudí. Pýtali sa ho, ako dopadol. No Jurko ich nechcel sklamať, tak si vymyslel príbeh, ako vodníka vyhnal. V noci však vodník zase začal hulákať. Ľudia nechápali, čo sa deje, a tak sa šli pozrieť. Keď sa pozreli nahoru, zbadali vodníka, ako sedí na najvyššej skale a kričí. V tom momente vyšiel z chalupy aj Jurko. Všetci sa otočili za ním, a keď zbadal, čo sa deje, radšej si zakryl uši a zavrel oči. Keď počul, ako sa k nemu niekto blíži, bál sa najhoršieho. A keď cítil, že je tá osoba blízko u neho, pocítil, ako sa nejaká ruka chytila jeho ramena. Jurko otvoril oči a jeho matka sa pustila jeho ramena a odišla. Po nej prišiel Jurkov otec a takto to pokračovalo až do posledného dedinčana. Jurko tam zostal stáť sám. Ticho doplňal iba krik toho bezohľadného vodníka. Jurko sa kvôli svojmu činu neodvážil ísť domov a preto sa rozhodol, že to napraví. V otcovej dielni zobral pár vecí a vybral sa znova do hory. Keď ta prišiel, vodník ešte stále sedel na kameni a kričal. Jurko sa schoval do kríka a do druhého hodil šišku. Keď to vodník začul, zliezol zo skaly a začal sa pomaly zakrádať ku kríku. Jurko kríky obišiel a išiel zozadu na vodníka. Keď vodník rozhrnul lístie s tým, že chcel niekoho za kríkom vylákať, Jurko na neho hodil rybársku sieť. Vodník sa z nej snažil vymotať, ale to už ho Jurko zhodil na zem a začal ho za sebou ťahať ako vrece zemiakov. Keď krík prestal, ľuďom to bolo divné. A tak sa išli pozrieť von. Bola hustá hmla. Chvíľu sa nič nedialo, ale potom sa hmle začala rysovať veľká postava. Ako sa približovala, ľudia sa začali báť, lebo postava vyzerala čudne. Keď bola už celkom blízko, Jurkovej mame, ktorá stála vpredu, sa začala vybavovať povedomá tvár. Zistila, že to je jej jediný syn Jurko a za sebou ťahá vodníka v sieti. Keď bol už pri nich, všetci sa okolo neho zrekli a objali ho. Jurko sa vodníka opýtal. Prečo si bol taký zlý? Vodník odpovedal. A čo ti je do toho? No potom to nezvládol a rozplakal sa. Ja nemám žiadnych kamarátov a nikto si ma nevšímal. A tak som robil zle, aby si ma všimli. Tak vieš čo? Budem tvoj kamarát, keď slúbiš, že prestaneš robiť zle, navrhol vodníkovi Jurko. Sľubujem, povedal vodník a odtedy boli s Jurkom kamaráti. Chodili sa navštevovať. Jurkovi za odmenu postavili na námestí sochu, aj s vodníkom.